أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قباحات و خباستون د یهود شروع د اهل کتابو مخکیم تیر شو صدا چې د اهل کتابو یهودو نو ساراو کې دا قباحات کی وګوره نو پاره کې د او قباحتونو ذکر وشو د زنا اتم قباحت ذکر کړي د دي چې د خلکو مالونو کې خیانت کړي او بیا با چې څوک د خیانت نه ځان بچ کوون کې دغه د بشارت ورکی او دې خائنینو خیانتګرو خلکو ته به تخفیف ورکی بیا ومن اهل الكتاب او بعضی د دې کتاب والانا بعضی د دې مولانو نا منغ سوق دی ان تامنه بقنطارن کتا امانت کې دې هغه سرا لویه خزانه یؤدیه الیکا واپس به درکې تا تا ان تأمنه کته سره امانت کې د لویه خزانه نیؤدیه الی قنطار په عربی کې لوی مال ته وي ډیر مال ته او منهم او بعض د دین من هغه څوک دی ان تأمنه بدینار کته امانت کې د هغه سره یو روپۍ لا یؤدیه الیکا نه ادا کوي تا ته نه واپس کوي تا ته الا ما دمت علیه قائما مگر دا چې ته همیشه یې پاغې باندې کلک او مطالبه کوونکې سار و تم ورټکه ماخام و تم ورټکه چې استاد غو روپۍ راکړ کنه نو بیا به در نظر کی مانا دا دوه قسمه مولان دی پدې کې یو هغه دی چې هغه نه کان خلق دی چې هغه خائنین نه دی لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه شو یو سړی و لګې دو او هغه سره دوله سوا او قیه سر زر کې خولو چې هغه د کرونو روپو مالو اجه کلروس ته هغه هغه تک کشان ته ول ورکړ لکه څنګه چې غور کړیو ها او سپا کې داسو کعب ابن اشرف یو تنو لګی دو هغه سره روپې کې خولنو بل دوی ته وی استاد ما غو روپې خونیشته تا مال کله را کړی دا دوه قسمه خلق دی پکې جلالین لیکلیو چې عبد الله ابن سلام او دعو رجل الفا و مع اوقیه ذهبا فدا حیله او د دې دوه مثال وی د کعب ابن اشرف شو استو دو قریشون دینارن فجحده انکار وکړو نو معنا دا دوه قسمه خلق دی دنیا کې او بیا چې ګورې نو واقعي په اهل کتابو کې هم دا ډېرې موجودي نیکان خلق به کې مشته او د دې وجه نه دا غي تذکره مخ کې کړه چې دا سي نیکان هم دي چې غي په لویو خزانو کې هم خیانت نه کوي او دا سي بدبخت به کې مشته چې په غوډه یو روپۍ مې اعتبار نشي کولې دا یو دی لیک ها الا ما دمت علیه قائما مگر دا چې ته همیشه یې پاغې باندې ولاړ ما نکله کې به مطالبه دی کې اصرار کې بار بار تقاضی کې داغنا مواظبا بالاقتضاء ابن قتیبه وی دمت علیه قائما مطلب دای ما نصار و تمر ټکه مسپخینو ما دیگر چرالی بیا ولې درز ورکې 6 روپے نو چې اوسور دی دا چې لوکې تنگ به کې نظر به کې کنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې کې ته مسله دین رو باسلی دا څکه حنا فیکي چغه وی یو سړی چې پیسې و سره شتا او تعالی قرض نه درکې نو ساره ماخه می تنګولې شي سار تم مطالبه کو ورو ته ټکوا ما سخینوم زما دي ګرم ده دګي وسه ګنا نشته دا ولې دې سي تعالی درکې نه کنه تر سو پولیس بار بار ته تا تقاضی نه کړی ښه الا ما دم تعالی قائما مطالبه کې الحاح او اصرار سره نه لاغي به درکیا ته دافو کې حکام وتا قاضی ته وې اچ جی مالا پیسې می دی وته نه راګی رااله نو بیا به در کی نو داول لري دا چل کی وې وی ذالک بانهم دا په سبب د دې چې یقینا دا خلق قالو دی وی لیس علینا فی الامیین سبیل نشته په مونږ باندې په خورلو د مال د امیانو کې سګونه اغي وی مال موذی خور به غازی دا امیانو مال دی مړه دا مونږ د پاره بالکل روا دی حلال دی ابن کثیر وی لیس علینا فی دیننا حرج فی اکل اموال الامیین مړه معنا دا غوکړه چې په مونږ زموږ په دین کې څه ګناه نشته کوم د امیانو خلکو د مال ووخه او دې کې یو مطلب داري چې زموږ کتاب کې دا مسله ده چې مونږ به چانه سلان دې کړو بس دا زموږ د پاره حلال دی او دې مطلب په کې داري چې دا څه کافر خلق دی مړه کافر خلق دی بی دینه فاسقان فاجران دی دینه هوال غوړي او دا مقصد دی چې دی به ګوره دی دین بدل کو ته یو دین بل دین ته لاړو چې لاړو نو موږ له تعذیر ورکو ها تعذیر ول ورکو به مزه بشوي دی نو موږ ځکه مال خو لیس علینا فی الامیین سبیل نو کتاب وته استاد کتاب کړي تاسو یو کنه الله ویلی دی ویقولون علی الله الكذبا او جوړی دی په الله باندې دروغ وی په الله دروغ تفی په الله دروغ وهم یعلمون دی خپویږي چې دروغ وایي په خپل دروغ بوله او سره راغینه دروغ وایي نو دا لوی ظالم نه لوی ظالم نه کنه وګوره دا مخکې ما تاسو ته ویلو ان شئت ان تر انموذج اليهود فنظر الی علماء سوء زمانک شاول الله اصل خبره د سفیان رحمه الله او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دارنګ نور علماء وقت وخت دارا نقل کړیو چې کته په خپل امت کې د يهودو نمونه قتل غواړې نو د خپل زمانه ناکاره مولانو ته وګوره فنظر الى علماء سوء زمانه نیکان پکشتا حکم او بدان پکې ډیر دي اغه ته وګورم تا ته پته ولګي ځکه نبی له سلام ویلو او فرمایلیو چې لتتبعن سنن من کان قبلکم حظوا النعل بالنعل خامخاو ضرور به تاسو تابعداری کوی داغه امتونو چې تاسو نه مخکې تیر شوی دی داسې تابعداری وی لکه یو سپلای چې د یو سړي د بلې سپلای سره برابر دی خلک چې جوړالې د سپلو خو دواړه یو شان دي اوس دا پته نه لګی چې د غزې خپې سپلای غیو د خیر غدی دی او د خیر غیو د غزې غدی دی خو یو شان دي بالکل داسې توازی ده پکې بلکې روس تور پسې دا خبره فرمایلې وا حتا لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه کاغی د خادمه پسوړ ورننودي نه تاسو هم ننوځي چا خو مطلب دا چې مکرونه او هیلي ځکه دب مکر کې مشهور دی عرب وی خدع دب او دې ډیر سوري کړي خبرې زمکه کې نخکاری وو ددلته ولاړی لاغلې وو دي اومده غشان چل لکه څنګه چې يهودو کې مکرونه او فریبونه او هیلي او دوکي او دړاکي وي دا به دي امت کې مرستوراشي کنه دا پناکار مولانو کې دا غي نمونه سرګندېږي کنه دا غي د هیلو تذکرہ تاسو ته شی او سوره بقره کې چې وګوره څنګه هیلي یې کولې سمره ناکار خلقو او دا الله حرام حلالول دا غي د پاره طریقې جوړې کړې د خالی فروز پرستو بم راشي ان شاء الله تفصیل سره واقعا اعراف کی چریبه د خالی فروز باندې کار مار په بندو په کارونو کې او کار کارونو کنه نغې دا غي د پاره سوره هلي جوړې کړې دې د پاره چې دا حرام ځان الله حلال کی اند که شانته فار زمانه کې چې ګوره ناکار خلق دي نغې به هلي جوړي الله پاغي واز د حرام کړې جواز د بنه خوړې ناریس ولګې دو اواز د ایلی کړه دلې دی جو کا به خرصول به چابو دی استاد دا خواز د حرام نه دی به دا خواز د حرام نه خواز نه ده دلې لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فعذابوها واكلوا ثمنها الله دې په يهود لعنت کې نبی له سلام وي الله په واز د حرام کړې نه دی ویلې کړې او داغه دغه به خلل دل به خلل دا جایز دي دا هوس واز نه دا وګوره دې ته وې سو واز دی دغه شانتی هلی دوکې دړاکې په دې امت کې مشته د حلال او حرامولو د پاره او په خوانه په دې غاړه باندې تاسو بلیدلیو دا سیو باز مولان ټول خو نو نیکان خلکو می دنیا کې پاغي به خلکو تر دوکو دړاکو چل خو شریعت به چې تکاو کنه په دیوال به جګړه وا ناغه ته په خبره به پوه کوم خو 85 به لګي ناغه به والا کنه استاد په ما دیګر کې به دیوال له دوه درزه ورګي نثار مال چې کله بیا قسم خلما نو ایتبه قسم داسې کې چې استاد زما دې په خوده قسم چې دا دیوال ما په خپل لاس واله دي ناغه په لاس باندې واله وکړه داسې طریقې ولا جوړې کړې ښا په مختلفو طریقو باندې خلکو له حرام حلال ولخه او سمشته غاڼو په صورت کې ښه مولانا تاسو را دا وی دی اجاره ور کوي نو دا اجاره کومه اجاره ده چې دی وون پیسې ول ورکړي 2 لک روپے مخ کې او بیا ول اغز مکه ورکړه او پاغه دې کې وون پشپک 2000 روپے باندې مثلا کال لې نو دی ول 2000 ور دی تا لا څنګه اجاره ده هو که برابر برابر کټ کې دې نو موږ منلې و چې دا غینه کټ کیږي اوسو او ټیک دا ور وکړه نہ دے دوکو کتر مولان پکې اختوخه ډیر مولان دا سوچ غي بم داله بکول چې جزئیه شته کنه جی په پخه کې پتا ته پته نشته جزئیه پرې ده نبی له سلام ویلو چې کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې ځان پسې فائدہ راخینو دا سود دی به ګوره چې دې فائدہ راخ کله ځان ته کو فائدہ رانه کله دنیا پکې اختوا دا په دنیا کې دی به وی دې څه ګناله ليس علينا في الاميين سبيل نشته په موږ باندې په خوړلو د مال دامیانو کې څوکونه ویقولون علی الله الکذبا او وی دی په الله دروغ و هم یعلمون دی پوهیږي پوهی والی دی ګورې علم وسره شته او دا چل کوي نو بلا دې ځنه بشارت دی ځکه دا ظالمان لګېدو یو خو به حرام کار کو دروغ به هم په الله جوړول او بیا به جنت کې به موږ لټیو نو الله وی نه بلا بلا بلکې دا څه ده من اوفا بعهده چاچی پورواله او کو پلاوس پل وتقا ځان بچ کو د حرامونو او د خیانتنا د دروغونو نفعن الله يحب المتقين نو بشک الله خو خی داسې پرهیزګاران د الله داسې خلق خو خی چې هغه پورواله کړل پلاوس باندې ځان د خیانت نه بچ کړل چا په امانت کې خیانت نه وکړي دروغ په الله نه دی یو کړی دا متقی دی الله دی خو خی او فا بعهده مظهری جلالین جامع البیان بلبل اغیوی الذی عاهد الله علیه الله سره چې د صلی الله وسکل چې الله په تا می ایمان دی په قران می ایمان دی په پیغمبر می ایمان دی نو د قران او د پیغمبر او د الله ایمان دی چې دی د خلاف نه کوي کنه او د خلاف روان نه کنه نو د لوس خلاف یو کو او یا عهد د الله په دسره چې تبا امانت ورکه تا سره چې امانت کی خو داول نه خو قبل او مشه په ځان ذهن ویني اچھا کله قبل یې نو بیا یې پوره په پوره ورکه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله حکم کړی تاسو ته او دی لګی دا غی خلاف کو وتقمنا الکفر والخیانه نو کفر شرک الله باندې دروغ جوړول خیانت دین ازان بچ کړی دی نو دا متقی دی او ان الله یحب المتقین الله دا څه خلق کوي نو استخفیف ورغی دی مخکې کسانو ته چې دا سوکو حرام خوري او دخل کو مالونه وی ومنکر کیږي دا غ حال ذکر کوي خا او دا وسم شته مخ کیمو او دا په دغه ناکاره مولانو کې مې دا غي په مقلدینو کې دا غي په تابعدارو کې هم داسې خلق ډیر دي په دنیا کې چې غي دا لبا کوي او اکثر دا کار د بنیاګانو درست وایم يهود چې نو دې د دنیا په تجارتونو مخ کې هم قابض وسم غټو غټو منډو کې دا غي چلیږي خا د پخوانه دي روانو کپه مدینه کې ردی تسلط نو منسوار د دې ټکی ټکی ته محتاجو دا خروست چې کړه نبی له سلام راغې او سو حضرت ایمان ترالو د مدینه باشندگان راغې نرستو حال بدل شو کني دا ساهوکاران دی برباد کړو کنه الله جل شانو حال ذکر کوي ان الذين بشک هغه کسان یشترون بعهد الله چې دی اخلی په احکام د الله په کتاب د الله او ایمانهم او په قسمونو دروغ جن خپلو سمنن قلیلن دنیا لگا بدلا لگا دے لگی او دا اللہ دا حکم مقابلہ کئی او دا اللہ لوز بدلی دا اللہ دا کتاب خیال نساتی دارنگی دا دروغ قسمون اخری ایمانہم من حلف کاذب تی مراد دی امام بخاری وی نولا اکلا خلاق لهم دا صفتن والا نبی حس برخ ددی فی الاخرت پاخرت کی آخرت کی سبرخ نشتا اخرت کې صبر کنيشته اوله دروغ قسم کړه ده نو دروغ قسم لکه ګناه کونو حدیث کې راځي د مسلم ابو معمر رضی الله عنه وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه چا چې یو مسلمان حق وو د دروغ قسم وکړو په دروغ قسم وکړو دا حق وو نو الله داغه د پاره ور لازم کو پاغه جنت حرام کو یو سړی پاسې دو او نبی له سلام ته دا الله رسول و ان کان شیان یسیرن اگر چې لوګون تشی نبی له سلام ته ان کان قضیبا من عراق اگر چې دا د مسواکې ونې یو لخته ولي نه وي، دا عراق ونه په عربو کې دومره زیاته ده لکه زمونږ په دې غاړه چې بکیانې ونې سیوه دي. وی اگر چې دا د بکیان یو لخته ولي نه وي، خو پردی ده، د بل په جایداد کې ده، د بل په کور کې ده، او ته لګې د هغه د اجازت نه بغیر یو څانګه ترا شوکې، یو څانګه وړه لخته ترا شوکې، نو د هغې د وجې نه به ځي جهنم ته. نو لږ هم غلي او ډېر هم غلي، ښه خلک وایي لږ هم چوري که کوم چوري که نه. ولې اصل کې دی چې لکم چوري او ککم چوري که نه، کک به لږ ته وایي نو یا د ککو چور به ځته کک به پټي دغه نه چې جوړي د ګاڼه کې یو روپۍ چې پټي ته سوچ وکړه خپله، د هغه دپاره دا دومره لویه سزا ولې ده که یو سړی دا سوال وکړي که نه، چې یو سړی یو کروڑ روپۍ پټي کړي نو خو زه ټیک ده یا پردی حق ووایي، خو چې یو روپۍ پټه کړې، یو روپۍ غلا کړې ده، یو روپۍ خیانت یې کړی دی، هغه له وایي ده چې یو روپۍ باندې ځان ښه موندو نو ده په یو لاکو ایله کړې وه، دا خو دله لاس نه دي ورغلي، دا خو دله لاس نه دي ورغلي چې یو روپۍ ته نه شو ټینګولې نو ده په یو لاکو تړلو ټینګ کړو، نو ځکه سزا یوه ده. ښه اولئک لا خلاق لهم، دا صفاتونو والا نه به هیڅ برخه د دی د ثوابونو په آخرت کې، اگر چې دنیا کې نیک عمل کړی دی آخرت کې څه نشته. اولا یکلمهم الله، او نه به خبرې کوي الله دی سره خبرې د رحمت، ولا ینظر الیهم یوم القیامه، او نه به ګوري نه به کتنه کوي دی د پر ورځې د قیامت نه په نظر د رحمت، ولا یزکیهم، او نه به پاکی دی لرا د دی د ګناهونو نه، لا یطهرهم عن الذنوب، جامع البیان کوي. ایمان والا که ته ګناه کړی دی، عقیده صحیح ده، امانت کې خیانت نه دی کړی، بے لوزی نه دی کړی، کیدی شي دا هغه غلطی الله معاف کړي، هغه د ګناهونو نه صفا کړي، جهنم کې یا اور کې لږ وخت تیر کړو خو الله صفا کړو، او دی ونه صفا کړي. لا یزکیهم، یا لا یزکیهم منا، لا یثنی علیهم، پاغي باندې ثناګانې نه وایي، ستاینې نه کوي د داسې خلکو. او لهم عذاب الیم، او دی د پاره عذاب دی دردناک. وګوره یو سزا دا ده چې لا خلاق لهم فی الاخره، آخرت کې به هیڅ برخه نه وي. دویمه سزا دا ده چې لا یکلمهم الله، الله به ورسره خبرې نه کوي. او درېمه سزا دا ده چې لا ینظر الیهم، دی ته به په نظر د رحمت نه ګوري. نو څلورم دا چې لا یزکیهم، دی به د دې د ګناهونو نه پاکوي. نو پنځم دا چې لهم عذاب الیم، او دا ځکه چې جرایم او ګناهونه هم د دې پنځو کنه الله ظلم خو نه کوي. یو دا چې بېلوزي کړې ده، دویم دا چې دا دنیا غوړه کړې ده په مقابله د آخرت کې، نو درېم دا چې د دروغو قسم یې کړی دی، نو څلورم دا چې د الله د نوم اهانت یې کړی دی، بېعزتي کړې ده، نو پنځم دا چې ټګي کړې ده، او مکر یې کړی دی، فریب یې کړی دی. دا پنځه د دې جرمونو نو پنځه سزاګانې شوې. حدیث کې راځي ابو ذر غفاری رضی الله عنه نه نقل مسلم کې، ابو داود کې، ترمذی کې، نسائی کې، ګڼو کتابونو کې راځي چې نبی علیہ السلام یو ځل وفرمایل چې ثلاثۃ لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. درې ځله دا وې، درې ځله قرأها ثلاثا، چې درې کسان داسې دي چې الله به سره خبرې نه کوي، نه به ګوري دي ته په نظر د رحمت پر ورځې د قیامت، او نه به دي پاکي د دې د ګناهونو، نو دي د پاره سخت دردناک عذاب دی. ابو ذر غفاری رضی الله عنه ما وته وی چې خابو وخسرو من هم یا رسول الله، دا خو ناکامه شو، ډېر تاوانیان او زیانکاره شو، دا څوک دي د الله رسوله؟ نبی علیه السلام راته وی چې یو خو هغه دی المسبل ازاره، چې د خپل پرتوګ را کته کړی دی او پټاکونه پټ کړي، المسبل ازاره، لنګ را کته کړی دی، پرتوګ را کته کړی دی او پټاکې پټې، ته به جینه په لار روانه ده، لکه د جینه کو تیر وخت دا پرتوګ را سستی، ته به کیله داسې کو نو بس پرتوګ کته راځي. دا فیشن دی د خلکو، نن هم فیشن دی، پرون هم دا فیشن وګورې ښه، دا نه چې کنه دا اوسنی دی، دا ډېر زوړ متکبرانه چال دی. او اکثر دی چا په دماغ وکړي چې فرعونیتي که نه، یاره دنیا سه نشه مشئ، دولت مولت، یا ځان خلکو ته اوچتوي نو هغه ته ګوره، او نن دا ځان ته چې ایجوکیټډ وي په هغې کې دا لبه ډېره ده ښه، چې ګورې پیسې به ځان پسې راخي، لکه داسې دي اسري کړي دي تمبل کړي او هغې راکته کړي په پنج وي پرته وي، دا خو د خورلنې لپاره په کار وو چې د هغې پرده یې او د هغې خپه پټوي، نو ولې ته خورلنې. نو دویم والمنان الذي لا يعطي شيئا الا منا، هغه سړی دی چې هغه زبادنه کوي، څه شی چاله نه ورکوي مګر دا چې په هغه باندې زبادنه کوي، چاله چې زه ورکړي نه وایي دوره دوره مې ورکړي که نه، دوره دوره مې ورکړه که نه، داسې راسې مې وکړو که نه، زبادنه کوي. نو دریم څوک دی المنفق صلاته بالحلف الكاذب، هغه خپله سودا وباسي په دروغو قسمونو، دکاندار دی، بڼیا دی، ساهوکار دی تجارت پیشه دی او غلګي نخپل سودا په دروغ قسمونو باندې وباسي ښه او په تجارت کې اکثر مختلف دوکي کیږي سوداګرو کې چې کومه دوکي لري دا خطرناکه دوکي بیا خدای مال د بدلونو د لپاره پته نه لګي چې کوم کوم کارتهونه کوي هغه سره رنگ روغن ولا جوړ کی بیا په کې نور صحیح ګټ کی پاګر دی مال کې نورو کې نور کارونو کې بیا په قسم هم خوري قسم بیا په دی کسو کوته وي دا چې صحیح دی قسم په خوري صحیح مال سوچا مال نه کرم مال دی دا څه په جوړه پیدا وی نه کی دا او بیا کله وي قسم په خوري په الله مې دی قسمی پر ابو عزت نه تعالی وی ارزان در کوم تعالی دروغ وي اکل وی قسم په خوري تانه مې نه ګټلې نو ته دلته څه تناس وی آسان تر مخام نه ستو وی چې تا ونه ګټلې او قسم په خوري تعالی مې خپل کوم تاوانو کو نو ته تاوان تناسته دا دروغ وی نو چې دروغ یو خدای شي رښتیا ویلی خو الله سره معاملہ ده کنه خو ځان له مسله ده خو دې دروغ نه وی ځان وساته ګوره خطرناک سیز دي دا درې کسان غدي چې دی يهودو سره دی ناکار مولانو سره په سزا کې شریک کړی دی ها ولهم عذاب الیم وان منهم لفریقا دې ځنه بل قباحت ذکر کوي د دین هم چې دې تحریف کوي د الله په کتاب کې لی اللسان جب تعول را تعول امیانو ته او په داسې انداز کې خبره کول چې دامي په ذهن کې راشي چې د ماته د الله او د الله د رسول خبره وکړه او حال دا چې هغه د خېټې نه راوباسي د الله او د الله د رسول نه دغه وجه ده چې دغه خلقو بلې کوله کیسې و سره ډېرې وي لطیفې و سره ډېرې وي بغته و سره ډېرې وي لوی لوی کیسې به شروع کړې وي او په آخر کې وي دا د الله او د الله د رسول دین دی ادا مو دین بیان وویل تا دین بیان کو تا خو کیسې وکړي خلقو ته تا خو بغته وي تا خو لطیفې وکړي تا خو د پارسه او د عربی شعرونه وي او به دې دې دین ویلو الله جل شانو وی راشو ګور دې مولا حال وان منهم او یقینا بعض د دین لفریقا خامخا یو ډلشتا یلوون السنتهم بالکتاب چې تاوی خپل جبې په کتاب د الله تاوی څنګه یقلبون السنتهم بالتحریف والزیاده ابن قتیبه وی دی اړی راړی خپل جبې په تحریف او په زیاتی لی اللسان تاول توی لی وی عربی کې تاول یلوون السنتهم بالکتاب معنی یحرفونه تحریف پکې کوي او امام بخاری د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهم دا معنا را نقل کړی و چې انهم یحرفون و یزیلون دی تحریف کوي او دی شی د زینا خوا کوي دی خوا کوي او ولیس احد من خلق الله یزیل لفظ کتاب من کتب الله لكنهم یحرفونه و یتاولونه على غیر تاویله او مخلوق کې څوک داسې نشته چې دا الله په کتاب کې څه تحریف وکړي شي خودم رده چې دا غي داسې معنا کوي چې هغه معنا نشته د لسان دیخه تا ته به دلیل پیش کړي قران کې ویني دی راغلی نو ته سره لنډه خبره کوه کاغه جامد مقلد دی کاغه اولوی مبتدی او مشرک دی وګدوا سره ما پیدا الله کتاب کې چې راغلی دا تا چې کوم معنا وکړه نو دا د دې معنا نبی له سلام ذکر کړی و صحابو کړی دا د صحابو شاګردانو تابعینو کړی دا ائمه مجتهدینو کې او تن کړی دا نو کاغی دا معنا کړی په سر سترګو خو کاغی نه کړی ته د خپل خېډې نه د الله د کتاب معنا کې چې دا مطلق دی دا ویجی مطلق دی وای دا مطلق دی خو مطلق شرعي دی کنه دا ستا مطلق نه دی چې مطلق کله شرعي نو افراد بوله شرعي ګوري دعا والا ویدو ربکم دا مطلق دی وی کنه سنتو نه پس پجما کوي دا پرزو نه پس پجما کوي دا نفل نه پس پجما کوي او پس یا قوم لړشه جمعه ته ننوزه پجما کوي ټټه ته ننوزه پجما به کې چې روزي پجما به کې او چې بیا کور ته ځي نا خو سن وایو پجما به کې ارده کې پجما جمع خلک برا غواړې چې جمع دعا وکړي نبی له سلام ته بنو ګوري چې هغه سکړي دي دا بدبخت خلک دی ولی قران کې نه دی راغلی چې ادعو ربکم نو یو دو خو راغلی دی خو په دې ادعو باندې ټول زیات عمل چا کړو نبی له سلام او صحابه کنه مونږ ته خو دا غي په سنت کې کاږي کړي په سر سترګو فال راس ولای دا بدبخت دی نو بل براغې او وی فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون جامع تقلید کې ثابت شو او تعین امام پسې بځي او په هر هر مسله کې باغه پسې روانه دا واجب دی په دا دې آیات معنا دا خو له خانه تا خانه کا فسالو اهل الذکر مطلق نه دی او دا تقلید دوه قسمونه دي کنه شخصي غیر شخصي نو خو دواړو ته شامل شه ته خدا بل ډو منی نه کوپر وته وای غیر شخصي تقلید خو غیر مقلدین کې ته د کوپر وای او دا راته وایا چې دا مطلق شرعي دی او کنه ستا لغوي مطلق دی چې کله شرعي مطلق دی نو افراد بوله شرعي ګوري. نبی علیہ السلام په دې آیات عمل کړو، داغه صحابه پکړو، تابعینو پکړو، مونږ ته وخه چې تاسو شان له باغی کړی نه کاغی کړی په سر سترګو هو چاغی نه کړی نو پتو لګره تحریف کیخه یلون ارسنتهم بالکتاب. حافظ ابن کثیر وی یبدلون کلام الله ویزیلون عن المراد به ليوهم الجهلة انه في كتاب الله كذلك وينسبونه الى الله وهو كذب على الله وهم يعلمون من انفسهم انهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. دا الله کلام بدلی داغی چې کوم خپل معنا او مراد دی نه داغی نه اخواکی دی، دا پاره چې د جاهلانو ذهن ته دا راولي چې دا د الله کتاب کې دغه شانتی راغلی دي او به نسبت الله ته کوي او دا په الله دروغی او دی خپویږي چې دی دروغ او افتراء وکړه او بیا هم دا شل کوي نو دا د حال دی. ذکر وی وان منهم یقینا بعض د دین لفریقا خامخا یو ډلشتا یلوون السنتهم بالکتاب چې تاوی جب اخبلی په کتاب دا الله لتحسبوه من الکتاب دې دا بارا چې تاسو په ګمان وکړئ چې کتاب دا الله نه دی او ما هو من الکتاب او حال دا چې غنی د کتاب دا الله نه هغه کې نه خپل خبره د کړی دا او هغه کې مبالغه او رنګامیزه کړی دی او توکړی را توکړی دا ناوام له په ذهن کې چولې چې دا قرآن کې راغلی دی، دا خو غنی په حدیث کې راغلی دی او یقولون هو من عند الله او ویدی دا دا الله دا طرف ندی الله دا سویل دی وما هو من عند الله او حال دا چې نه هغه دا الله دا طرف نه دا الله دا طرف نه او دی ویدا دا الله دا طرف نه راغلی دی. او یقولون علی الله الكذبا او ویدی په الله دروغ په الله دروغ وی په الله دروغ ته پی او هم یعلمون دی پویږي چې دا دروغ دی یا دی پویږي چې دا دروغ لوی ګناه دی امو پر دې د وجه جهنم د زهره دنیا اثر کړی دا بغیر داغې نه د پیسې نوټ ووټ نه حاصلېږي بغیر داغې نه د کرسي اقتدار او سلطنت نه حاصلېږي مشري و نه حاصلېږي زګه دې لګیا دی او د الله دې کوي تحریف کوي په الله او دا په دې خلکو کې ډیرو ډیر کړه دا چې کسان دي چې هغه خبره کوي خلکو لپتی ور کوي او داغه پتی ماخذ نه کته پوسټیو کې کتاب کې لیکلي دي کنه حاشا کې راغلي دي مې ترجمه وکړه پوردو کې کنه نو ودا ته په دې خلاصي کې د الله په دربار کې کته په قران او سنت او صحابو او تابعین او اقوال پېښ کې جګیدا سویلې نه نه جی کتاب کې راغلي دي حاشا کېشتا پلان کې سی لیکلي ضرورت الماسخین کېشتا نو ودا خو دلیل نه لیکل دلیل خدای الله کتاب او د محمد رسول الله سنت دي یا ر تابعین او قول یا د ائمه مجتهدین او صحیح قیاس ته دا خو نه کړی چې حاشا کې راغلي دي کتاب کې ویلې دي د دې وجنا یقولون علی الله الكذب الله دروغ ویلو او هم یعلمون او دی پویږي چې دا دروغ دی دا نه حق باحات تر دې ځای پورې ذکر شو ښه بیا وته ګوره ومن اهل الكتاب او بعض د دې کتاب والونه من هغه څوک دی ان تامنه بقنطار کتا امانت کې دی هغه سره لوی خزانه یؤدیه الیک ان اداوی کیتا تا ادا کی بیتا تا او منهم من او باز ردینا هغه سوق دی ان تامنه بدینارن کتا امانت کې دی هغه سره یو اشرفه یو روپه لا یؤدیه الیک نه ادا کی تا تا الا ما دم تعلیه قائما مگر دا چې ته همیشه پاغه باندې کلا کولا پاغه باندې اصرار کوونکې مطالبه کوونکې دا غنه ذالک بانهم دا په سبب د دې چې بشکه دا خلق قالو دی وی لیس علینا نشته دې په مونږ باندې فل امیین سبیل په خړلو د مال د امیانو کې څه ګنا او یقولون علی الله الکذبا او وی دی په الله درو او تبی دی په الله درو او هم یعلمون او دی پویږي چې دا دروغ دی بلا بلکې دا سیدا من اوفا بعهده چا چې پورواله وکړو په لوس خپل وتقا او ځان یې بچ کړو د خیانت نه د کفر نه د شرک نه د دروغ جوړولو نه په الله فإن الله يحب المتقين نو بشک الله مینه کوي د داسې پرهیزګارو سره ان الذين بشک هغه کسان یشترون بعهد الله شیخ لري په کتاب د الله او مراد احکام دا غدي اخلی په احکام د الله اخلی په لوز د الله او ایمانهم او په دروغ قسمونو خپلو سمنن قلیلا قیمت لګ بدل لګا دنیا لګا اولائک دا صفتون والا لا خلاق لهم فی الاخره نبی هیڅ برخه د دې په اخرت کې ولا یکلمهم الله او نه به خبر یو کی الله دې څخه ولا ينظر الیہم یوم القیامه او نه به وګوري دی تا په نظر د رحمت پر ورځ د قیامت ولا یزکیہم او نه به پاک کی دی د دی د گناهونو نه ولهم عذاب الیم او دی د پار عذاب دی دردناک و ان منهم او یقینا بعض د دی خلقنا لفریقا خامخا یو ډله ده یلوون السنتهم بالکتاب یقینا بعض ردینا یو ډله ده یلوون السنتهم بالکتاب چې تاوی جب خپل په کتاب د الله لتحسبوه دې لپاره چې تاسو ګمانو کې پاغي من الکتاب چې دا د کتاب د الله نه دی وما هو من الکتاب او حال دا چې غنی د کتاب د الله نه ويقولون اويدي هو من عند الله دا الله د قوان دي دا الله د طرف نه دي وما هو من عند الله او حال دا چې ني هغه د الله تعالی د طرف نه ويقولون على الله الكذب او تپي دي په الله درو وي دي په الله درو وهم يعلمون او دي پوي کی چې دا دروغ دي